أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل ذل سم ستارا 66 نمبر آیات. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. اللہ پاک دا قدرت نو مالک دے اوپر بندیانو باندے دیر مہربانی کرے دا ارے سمندر کی پدی ابو کے ہر سیز کے لیے ورغرز و ناغبا دا سمندر میں اختلاف سے ڈوب بشی وہ کشتے پدے ابو کے چوروا کے ندا پس ڈوبے گی نا. اللہ پخل قدرت دا ڈوبے دو نہ بچ کرے گا. اس پدے کشتے کے انسانان ناستوی اور دا دنیا معلوم ہم پکے پراتوی اور یو ملک نہ بل ملک کا سفر کئی خدا دا اللہ مہربانی دا کہ پدے سمندر کے دا انسان روزی مقرر کرے گا. لتب تہو من فضلہ کہ فضل دا اللہ پکے طلب کے دا رزق اور روزی دے تا پا قرآن کے اکثر ویلو کے فضل ویلو شمیلی اور دا فضل خلا معنی زیادت تے دا مسلمان اصل ڈیوٹی دا دا اللہ بندگی دا اخرت دا پارا دا دا اللہ عبادت با کئی دا اخرت دا پارا دا دنیا واپس از زیادی ورکی گی وا چندہ چو واپس دنیا با ملائی دا دنیا رزق دا زیادی رے اصل شے دا اخرت گتا دا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك استاذ ربها غزاتي يزجي لكم الفلك كي تلي استاذ كشتة بدريابك روان كريد استاذ كشتة بدريابك لتبتغو دي رفارة استاذ طلبك من فضله فضل الله طلبك روزي زان لطلبك إنه كان بكم رحيما. بے شک دا اللہ پتا سبحان مہربان نے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ہر کلچ ارسی کی تاسو تس تکلیف ہو. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ہر کلچ مس کی تاسو لرس تکلیف. فِي الْبَحْرِ قدریات کی ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ غائب شلتا سما من اغب معبودان باطل تدعون چتا سورا بلے بغیر اللہ نا جدہ دریاف پا توفانی چپو کے گیر شے تو در وقت کے نئے کہ اے لا ترو رسے گے اے منا ترو رسے گے دے دریاف دے چپو نے میں بچ کا لات منا خجے پاتی شو تو در نے کہ یو اللہ تا آواز کی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ہر کلتی مسکی تاسو لنا تکلیف در ارسی کی تاسو تا تکلیف پر بحر پدریات کی بل من تدعون الا ایہ غائب شلتاسو نا ایر شلتاسو نا اغا معبودان باطلا تدعون شتاسو رابلے الا ایہ مگر اللہ بیادی. یا اللہ را مدد شدی توفان نمت شی تو چی اللہ در نجات در کی تو دریاب در چکون بچ شی اور بیا او چزمہ کے بعد قدم کے دن بیا در عرص ایر شی فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ حَرَكَ اللَّهُ نَجَّاكَ كِتَابَ اللَّهِ بَدَرِيَاب دَكَفُونَ بَشْكِ إِلَى الْبَرِّ أُجِزْمَكِ تَرَاوَلِي أَعْرَضْتُمْ نُتَاسُ إِعْرَاضُكَ دَ اللَّهُ إِحْسَانُ نَمَنَي مَخْوَارَوَي وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا او انسان دیر نہ شکر رے وکان الانسان او دینا انسان کفورا نا شکرا یو کافر رے او بل کفور رے کافر نا شکرا کفور دیر نہ شکرا کافر لگ کافر او کفور غد کافر مصیبت نچی قوتے نو محسن حقیقی کہ احسان در سرکر لگا اللہ ادر نہ ایر شو سو من تمخ کے نظریات پا چپو کسی اللہ لیا دو اگا اللہ لیت ایر کر اور اس پا اچ از مکر قدم کے خود نہ خطرے نہ بہر شو اس نہ شکری کے افا امنتم ان یقصف بکم جانب البر آیاتا سفا امن یہ بے خوف و بے خطر ہے ان یقصف بکم کہ اللہ دک کی تاسو لرا جانب البر فا اجزم کچی سن خیال لے کہ پدریاب کی چپیلی و توفان دے اور دغلتا خطرشتا نو فلی اجزم کا نشتا فلی اجزم کا کہ اللہ زلزل را ولی اجزم کا اجوی اور پکینا انسانان ننوزی دکشی طول غائشی یا دا قارون فشانتے قبیز مکہ دے اللہ روغ وردن نشی نو دا بی بیدن یوازی دریاد کیلی سے پا اوچ از مکہ خوب دو بیدن شتا ولی بے خوف و بے خطر شو دا اللہ دا یرے گی او یرے گا دا اللہ دا افا امنتم آیتا سفا امن او بے خوف و بے خطر شو لے ان یخصف بکم کی دکی تاسو لرا جانب البر فا اجز مککی او یرسل علیکم محاصبا یارا اولیگی پتاسو مان دکان و باران کاللان برم دکان و باران شروع کی کم زیبا پکشی ثم لا تجدو لکم وکیلا جابا نمو نید ازان دپارا سوک بچکون کے اللہ نہ غیر سوک بچکون کی نشتا سوک وکیل سوک کارساز نگہبان بچکون کے سوک نشتا اب امنتم ان یعیدکم فیہ تارتا اخرى آیا تاسو پا امن شلے آیا تاسو بے خوف و بے خطر شلے ان بے خبر یعیدکم فیہ تارتا اخرى جنہی سمندر تم یوزل بیاور اولیگی بیا بڑی کار پیشی سمندری سفر تھا اور اگر سمندری سفر کے بعد آپ چپو کی گیر سے اللہ احسان امنا ام امنتم آیتا ستا امن یہ بے یرے ان نبی خبر یعیدکم کہ دنارم کسی ہی پدے دریات کے سارتم اخرا یوزل بل فیرسل علیکم قاصفا من الریح فسرا امنی دی اللہ پتا زبانے خاصفا من الريح نهوى يعطي نشفا فيغرقكم لأن بغرق كتاس لرا فدر يعطي بما كفرتم فسبب دنا شكره كي اوز شكر من ادا كره بلزل من فدر يعطي كي ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم لا تجدوا جابا مميتا لكم نزان نفارا علينا فمن مالي به فديد مولو بشك ولو بعد تبيعا سوك تفوز كونك جل الله يزيل دكتم سوك تفوز كونك ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا جابا مميتا زان نفارا فمن مالي نزي كارمارك تفوز كونك وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فَتَاقِصَرَ مِنْ كَرَامَتْ وَرْكِلِهِ وَعِزَّةٍ وَرْكِلِهِ بني آدم تم کرامت ورکڑے وحملناهم في البر والبحر من ذي سوار کرلی فأشد مكك فسوار أسوار وماني فسوار لوماني والبحر فدرياتك فكشتو ماني فأشد مكك نصور لي انتظام كرلی ها حيوانات كي باغي ماني يعني نصور لي شكم آلات روتي جاغا والبحر فدرياتك فكشتو كي وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فَتَعْقِيبْ سَرَمَنْ صَاحِبِ كَرَامَتْ جَرْزَوَلِي بَنِي آدَمْ بَنِي آدَمْ صَاحِبِ كَرَامَتْ تِي كم چی مسلمان دی فدین کرامت خواهد دی او چی کم کافر دی باقا خو در ذلت خواهد دی فدین انسان لا اولاد آدم لا فدیر مخلوقات باندے اللہ پاک فضیلت ورکڑے دی دا فضیلت بچم و صفات کے ورکڑے شئے دا سپا وجہ اللہ پاک بڑی آدم ہوتا فمختلف حیثیت نباندے دا سے خصوصیات ورکڑے دی یہ دغا خصوصیات نور و مخلوقات ہوتا ملے ورکڑے مثال پتور باندے انسان لچکم شکل خورے ورکڑے دمر خش کرے کہ پا تمام کائنات کے دمر خشتا شکل صورت دبل چانیشتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ سلور قسم قولی والتین والزیتون والتور سینین وهذا البلد الامين فسلور سبيل قسم اخرى هذا قسم نقص فرمائل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسانا قدر كل شكل في پیدا کرے تو دا انسان پشان سے جسم خشتا دبل حیوان نشتا دا انسان بدن پا اعتدال باندرے قد قامت دا انسان پا اعتدال باندرے معتدل قد قامت مزاج او خوی ورن اللہ پاس پا اعتدال ورکرنے اس دا صفتون فدینور و حیوانات کی نشتا لدينا علاوه انسان لالله فاك عقل وركره او لدينا عقل فزريبا تمام كائنات كتفورتا لدينا تمام مخلوق نبيخ فالكار اخلي لالله فده مخلوقاته كي ده مركبات جوڑي مصنوعات جوڑي دخل قصيدو نفارا دخل كل ونستق ودو نفارا بے شمار چیزوں نے تیار کری تو آمون ازان نہ مختلف جوڑی لباس جان نہ جوڑی دا صفتن نور و حیوانات کی نشتا دتا نہ خبر چل اللہ پاس کھولے دے دا سی خبر دا نور حیوانات نشی کھولے دا اشارو چل دتا اللہ کھولے دے نور مخلوق کا اشارو کار نشی کھولے دا خبر دا خبر پا اشارہ چاہتا نشی کھولے انسان طرقت و کتابت طریقہ کھولے شویدہ اور دا پرکت و بان خوراک دا دا انسان خصوصیت تے نور حیوانات پرکت و خوراک نکی نا ساروی پخلے خوراک کئی تزمک لگیا دی تزمک ناشین کے راشو کئی پخلے پلاس نا سا حیوانات وقع خوری سشن کے خوری سنیوی خوری انسان دا تمام چیزوں نہ خوری زان لا او مرکبات انسان تدا عقل فکر اللہ ورکرے کہ دے اللہ او بے جنی دا لوی فضیلت تلے ورکرے شوی دے اقفل خالق او مالک پے جنی دا خالق رضا و نارضا پے جنی دا رضا چیزوں نہ کئی او چکم مانے نارضا کی گناغی نہ پریس کئی دا صفت فنور مخلوق کی نشتا فصحیح حیوانات کے شہوت سے خواہش سے حیوانات کے خواہشات اور شہوات اور عقل پر کی نشتا فرشتوں کے عقل شتا پا شہوات و خواہشات پا کی بیشتا اور پا انسان کی عقل امشتا خواہشات اور شہوات پا کیشتا وجہ سے دا اقل شہوات و خواہشات دا عقل پا ذریعہ با مغلوب کی ندے دا اللہ پاک نا پسندی دا چیزن و نظام بچ گئی اور بیا دا مقام دا فرشتوں نے اچھت دا کرامت دا انسان نے کہ دے اقل شہوات دا عقل تابع کی ندے دا فرشتوں نے اچھتی اولاد آدم تا اکثر مخلوقات باندھے فضیلت و رکھنے سے میرے دا انسان دا فرشتوں اچت پہ اچت نئے دے دے کے لکھ تفصیل لے انسان اور فرشتہ پدے کے افضل سو گے نو پدے خبر کی تحقیق دارے انسانان کے عام نیکان مومنان بندیان اکلا اولیاء کرام دادا عام فرشتوں افضل لی پہ انسانانوں کے چکم اولیاء کرام دی نیکان خلق دی نو دادا عام فرشتوں پدرجے کی اچتی خدا خاص فرشتوں درجے کی خطری لکہ جبرائیل میکائیل اسرافیل وغیرہ نبی نے اچت میری اور انور عام فرشتوں نے اچت دی اور پہ انسانان کے چکم خاص اور خاص بن گیا جی اگر پیغمبران دی اگر خاص فرشتوں نے افضل ہو دا عام فرشتوں نے افضل پیغمبران دا دا عام فرشتوں نے خاص فرشتوں نے افضل اور پاتش انسان کی کافر انسان دل اگر فضیلت نما اخلاق دیکھیں افضلیت نیشتا فضیلت پتی نیشتا اولا ایک کل اب آنے دا خدا دنگر و پشان دیلی بل ہم اول بلکہ دا دنگر و نمت کرلی تو کافر انسان ہے وہ انسان دینا دیکھیں فضیلت نیشتا کہ فضیلت شر و کرامت شر نوانا مومن کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فَتَأْخِذْنَا مِنْ عِزَّتِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَوْ مَنْ ذَكَرَ فِي لِبِي فَأَوْجَزْنَكَ كَهُمْ وَقَدَرْيَاكَهُمْ ذَكَرَ انْتِظَامَاتٍ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَنْ جَرُوزِي وَرَكِلِ لِبِي تَنَفَاكِ ذَسِدُنُنَا وَفَضَّلْنَاهُمْ من فضیلت ورکلی ربیتا علا کثیر من من خلقنا فدیر مخلوقات فاندے خفلی لا ففضیلت ورکول سرا یوم ندعو کل اناس لئمانهم فتمر ازمانت من برا اولو دا قوعتو الخلق یوم ندعو فتمرت من برا اولو کل اناس ماتو الخلق لئمانهم فاقبلو کیشوائی آنو سرا امام سردار پیشوا مدہر چا پا دنیا کے خپل خپل امامان دی دا مومنانو مشران دا مومنانو امامان دی او دا کافرانو مشران دا اغوی امامان دی دا آواز بکی گی دا قیامت پر از باندے اے دا فرعون مرگر و راشع متبعین دا فرعون دی راشی فرعون مشرق دی اے دا نمرود مرگر و راشع اے دا شداد مرگر و اے دا ابو جہل مرگر و اے دا ابو لہب مرگر و راشع دلی دراج ردی فن برابر لکھی اے متبعین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام مرگر و راشد داغ مرگر اے متبعین موسیٰ و عیسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام مرگر و راشد دا عیسیٰ علیہ السلام مرگر و راشد اے متبعین محمد رسول اللہ اے نا پیغمبر علیہ السلام مرگرو تاسو مراشو نو دا پا دنیا کی چی لچا کم کم لیڈران دی نو دا دنیاوی لیڈر بس مخشوی دا قوم بو پشی نو که دنیاوی لیڈر دا خدای دوستو نو جنت تا بلان شی او که دا دنیا دا لیڈر دا خدای دشمنو نو دوزخت سرد لیڈر بلان شی نو دا خدای دا دشمنانو نو دن خدای پا دنیا و آخرت کی بچی او چی کم دا خدای ولیان و دوستان دی دا اوی پا مرگرسیا کرن اللہ راوی دا کافر و بارکی سورت قصص سے اللہ فرمائی وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ دا کافران مشران دی دا امامان مشی وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ دا گمراہان بزان پس دوزخ ترابن او حدیث مبارک کی راضی لَتَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ ہر ڈلا دا بتا دی دچا کہ دچا عبادت کو کہ دا غیر اللہ عبادت چا کو اق غیر اللہ پسی بروان بے امام ہے او امام مانا کتاب امراضی عمل نامہ اور دے کتاب کا امام ذکر ہوئی کہ کل رضو کسانو ترمنز اختلاف راشی وی کتاب براوالو کتاب دو گئی کتاب کا رجوع کی لکہ مقتدی کی امام کا رجوع کی نداست و فریقہ کتاب کا رجوع کی پا کتاب فیصلو کی تو دے کتاب و عمل نامے تا امام یہ لکھے گے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سورة یاسین کے امام مبین کتاب مبین واضح کتاب حدیث مبارک کے راضی یوم ندعو کل اناس بإمامهم قال يدعى احدهم فيعطى كتاب يمينه پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو کس برا اوبلیشی یدعا احدهم فیعطا کتابه نوار بکلیشی دتا عمل نامر دا بیمینه پا خلاص نو امام پا مانا دا کتاب او دا کتاب نا مراد عمل ناما اور ان بنے مانا امم کی ندا کہ پیشوایان تھے نہ مراد دی مقتدا اور پیشوا تو پیغمبران نقل و امتن و پیشوایان دی زیادہ پیغمبران کے کم نائبان دی عالمان دام نقل و قومن و امامان دی میدان حشر کے نہ مقتدا قانون بمرا بلی شی یوزے تبرا جب شی او دا عمل نامی دا دا عرش دلالی تولی پرتیبی یو هوا براشی او دا عرش دلالی دا تولی عمل نامی برا والی جی او هر سلی تا بخفل عمل نام بخفل ناش کی ملاوی هر بندتا ناری نریو کزن آنائی لویوی کوانو دی نخفل عمل نام هر بندتا تختل ناس کی برسی کی خطا کی کی بنا لیو عملنا ما ببل لنا ورکی ہوا با دے تقسیمی اللہ یوم ندعو کل اناس تکم رضمان کی من برا اولو داخل خلق و بی امامهم تختل عملنا مو سرا یا تختل پیشوایانو سرا فمن اوتی کتابه بیمینه اغسوک کیا غلور کشو عمل نامد بیمینه فقط الخلاص بانده فاولائی کا فزدا کسان یقرؤون کتابهم دیب اولو لقفل عمل نامی لرا چی رچا عمل ناما فخلاص کی میلو شنو دا بند کامیاب دیب دیر خوشانی ها ام اقرؤو کتابیہ یو بل تیراشے کے نظمہ عمل نامو گو ہے ما تا پخیل آس ملو شو زقاس شما کامیاب شما او کافر تو قدس لاس ملاوی مومن کے گناہگار رہ ہم او کے بے گناہ رہ ہم پخیل آس بہتا ملاوی دارا دارا کامیابی نخرا او کافر تو قدس لاس ملاوی نبیہ بھی خلاص والا سارا یہ سریشات کتاب دعمل مناسب معاملہ بہت رسی فمن اوتی کتابہ بیمینہ پس اغسو سے بتور کریس لعمل لامند بیمینہ تقبل خلاص بانے فاولائک پس داکتان یقرؤون بیبلو لکتابہ مقبل عمل لانے ولا يظلمون فتيلا فتيبا لبظلم انكريشي فتيلا لقدر الادوك فملس كنا غصار فأنا زمانهم لقدر الادوك لذي ملس كتكم درس دي فاري كلا سي وباتيغن لنا فنغة فتيل وي ردق عمر مقدار ام فتاب ظلم انكريشي ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى اغسوك فتي دنيا كرندو لا حق من السرج فتكري لنه فهو في الآخرة أعمى ديبا فأخرتهم لنري وأضل سبيلا أو دلار نبل للخطاني ده هدايتنا لن فاتشوه لي أخرت كده جنة لاربا وتمعلوما لي ده حقنا لئر نريوي فأصحاب اليمين فمقابلك لا أصحاب الشمال جس لا أصبانش عملنا مواطن الأمين وأضل سبيلا دير نري لحق دلالة جمراه طورتي لا دير نري فدي اعتبار كيف دنيا كتكنون آقاه كورا كيديشو أخيرتك تلال الأسر أكمين كورا كيدي فدى دنيا ندير نري لا مخليوه أسر ممكن نري وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره کافران بازران لو پیغمبر علیہ السلام تا دا دنیا لالچی نور کئی نا وحی ستا کم راضی تو دیکھے بازی حصہ پر ایک دا مبایا نوا کہ حکومت غوار دربکو کہ دولت غوار دربکو کہ خشتگی میں غوار دربکو دلا نا تو والی خبریں پیش کرلی جب پیغمبر علیہ السلام ذو مبارک نرم کی اوزان تیارا والا تو پیغمبر علیہ السلام وقت تو فرمائن کہ پیو لاس کرا تھا نور را کس کے پیو لاس کرا تھا سومے کے لئے را تجھے کے خوزد اخفل کارنا اور اللہ بس یا با مقصد تورا سیگم ہو یا با فاشم وی دستزت لبن دارم تا کان من برائن یا تن رسد بجانان یا جنم زتن برائن وی در اخفل کار ملاس اخلا منا کر سوچ کار نی پورا کری نوی یا تن رسد بجانان یا بجانان تورا سیگم یا جان زتن برائن یا نبدن و میروح بجی تو اخفل کار پریدا منا کنور سو میں دوار رال لو قدی لاس کی چیخ بودی شی ام بدا کار پریدن دا و ان کادو لیفتنونکا قریبو دا خلکو لیفتنونکا تتا اخوی عن اللذی دا اغی اچت مقامنا او حینا الیکت دا اغی منتا توحی کرنا دا اللہ دا احکام نتاواری لتفتری علینا غیرہو شیط دا زان نجور کی پمن باندے غیره غیر ده احکام الهینا دی طرف تے خبر جوڑا کرے وا خو اللہ تو بچ کرلی و اذن لتخذوک خلیلا او پا دغی وقت با دی خالص دوست جوڑ کرے بے بے دا سر دوستی کرے وے او دا سر دشمنی کئی خو کہ دی خبر دی منل بے بے دوست کرے وے و لولا ان فبتنا تا کچر تمن مضبوط کرے لوے لقد کتا ترکنو الیہم قریبا چت دوی تمائل شوی شئی ان قلیلا دیر لگون دیو تمائل شوی ومائل نشوی من دا بچ کری او کدی تمائل شوی نو بیا اذا اذقناك نفدغ وقت من تاتا سكوليو ضعف الحياة وضعف الممات دوچن عذاب پا زندگی کیو دوچن عذاب پا زمرگا ثم لا تجد لك علينا نصيرا جابتا نمون دنزان دفارا فمن بان سوك مددگار زمان بچاق لاز کرنوے کدر دوی مرگر پیاری کرنوے ننور و خلق دا سنگل عذاب مطالب دبل عذاب پا دنیا چوم و پاکرت چوم و اللہ بچ لے اللہ ساتھ لے پیغمبر علیہ السلام معمولی خند میلان ہم ایک کافر تو دبی خبر تنوے کرنوے وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لما شيء خلق في غمر الإسلام يتنجو في لما شيء نؤجي ليستفزوك شتا قطع شيء قطعك من الأرض لما شيء نزمتنا وشتا أوجي نقول ديبا فاتكينا في غمر الإسلام قد يتنجو لما شيء نؤوته نوچه یونین کال تیر شو نو دا مکی را خلق دا مکی نا اللہ ویس بدر میدان تے بوت اللہ تے کول کوت راک لس دا بدر پار شار کی کی ورو غردن اللہ تے مکی تر قیامت اس جا راک لس کی محبوب تا پاکی نپری دی دو گوری جین پاکی نپری دی دی خلق ویل تے اوباسی پا مدینہ کی یہودیان اسیرن اگوی بل چل جول تو وی اتزان تا پیغمبر وی فپیغمبران خطول پشان کی کمل تلاشا لیتے اس مدینہ خالی کی اللہ مدینم دے کافرون خالی کرلا یہود نصاران کی وطن وَإِن تَعْدُو قَرِبُ دَخَلَكُ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ كِبْوِتَا مِرِكِ دَوَطَنَّ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ هَاتِطَا عُبَاسِدَ دِغْمَكِنَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا قد اغا وقت دي بدران تير نكستان رسو مگر دير لگ لگ ونه وقت بطير كبه عبدين جي سنة من قد ارسلنا قبلك دا طريقة دا من اغا شا قد ارسلنا كمان رالي قدي لپیغمبران قبلك استان مخي من رسولنا زمن دا پیغمبراننا زمن کم پیغمبران رالي قدي چاوسنا تکرلی ومغا طريقة اسمنا ستاسر مخالفت تي نبیب مرکم ولا تجد لسنتنا تحويلا سبا نبيان بزمن بطريقه لفارا تحويلا بدليدا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين